Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, bugün neyin üzerinde duralım? Bu anayasa meselesinden biraz bahsetmişsin ama pek kimsenin canı istemiyor galiba. Öyle görünüyor tabii. Çok da hayata değen, işleyen bir aşamaya gelmedi. Hani bir umut ışığı, yeni bir anayasa yapılacağına dair, bu anayasanın demokratik, özgürlükçü, çoğulcu bir yapı, bir nitelik taşıyacağına dair umutlar çok zayıf görünüyor. O nedenle de ilgi de azalıyor tabii. Esas bu nokta üzerinde durmak gerekiyor. Belki kısaca. Yani bu anayasa meselesi neden bu kadar çok ilgi çekiyor idi? Neden bu kadar çok önemseniyor idi? Çünkü Türkiye'nin yeni bir başlangıç yapmak için yeni bir anayasa oluşturmaya hazır olduğu, böyle bir niyetin güçlü olduğu, böyle bir iradenin çeşitli aktörlerde var olduğu düşünülüyordu. Hasan Cemal'den yaptığım alıntı hakikaten bunu gayet iyi özetliyor. Yani bir anayasa sırf anayasa olduğu için ya da bir anayasa yapmak sadece böyle önemli bir faaliyet olduğu için ilgi görmüyor. Asıl amaç, asıl sebep burada. Dediğim gibi eskiden kopmak, yeni bir başlangıç yapmak, böylece daha çoğulcu, daha demokratik, daha özgürlükçü bir Türkiye yaratmaktı insanların derdi, umudu, beklentisi. Ama evet, bir de ilk defa böyle bir, yani Cemal'in de söylediği gibi, İlk defa darbe ürünü olmayan bir şey, yani askerlere yakın siviller tarafından yapılmamış ve dolayısıyla da belki de ilk defa, evet, toplumun büyük kesimlerini kapsayacak bir tabula rasa, yani sıfırdan başlama imkanı vermesi açısından önemliydi, evet. Çok tabii. Hala da öyle. Tabii sıfırdan başlamak kelimesini atabiliriz bu tabula rasa. Hiçbir zaman mümkün olmadığı gibi, evet, kullanılması da zaten pek isabetli değil. Ama şöyle düşünmek, hani yeni bir başlangıç yapmak eskinin tümünü silmek anlamına gelmiyordu ama, evet, eskiden kopup eskinin bir sürü başka tecrübesini, yani eskinin tecrübelerini iki yönlü değerlendirerek yeni bir başlangıç yapmak söz konusu olur. Böyle bir durumda, hı-hı, birincisi eskinin olumsuz tecrübesini terk et, olumsuz tecrübelerini dikkate alıp onların oluşturduğu zihniyet dünyasından, alışkanlıklardan, kültürel kodlardan ayrılma sonucunu doğuracak bir başlangıç yapma. İkincisi tabii geçmişin olumlu birikimleri de vardır. O birikimleri de yeni başlangıcın temeline veya yapısına yerleştirmek. Ve bu açıdan hani tabula rasa'yı pek isabetli bir ifade olarak görmüyorum. Pardon, bir şey söyleyecektim. Yok, hayır, devam et. Yani şöyle dinliyorum. Hani şöyle diyorum. Yani amaç yeni bir anayasa yapmakta, amaç bu kaç yıldır hep böyle dile getirilir ya, yani daha demokratik bir anayasa olacak. Neye göre? Mevcut duruma göre daha demokratik olacak. Daha özgürlükçü olacak, daha çoğulcu olacak, daha eşitlikçi olacak. Tamam. Bunun olması için anayasayı beklemek gerekmiyor. Yeni bir anayasa yaparak bu işi kotarmak gerekmiyor. Bugün daha özgürlükçü olabilmemiz için mevcut anayasayla da pek çok şeyi değiştirmemiz mümkün. Mevcut anayasa altında kanunları ve uygulamayı, bakış açısını ve zihniyet yapılarını değiştirmek, belli ölçülerde onlardan uzaklaşmak mümkün. Ama öyle bir durumdayız ki bundan birkaç yıl öncesine göre özgürlükler daha kısıtlı görünüyor. demokrasi alanında daha geriye gitmiş bir görüntümüz var. Çoğunlukta sıkıntılarımız artıyor. Şimdi peki nasıl olacak da birdenbire anayasayla bütün bunları geride bırakacağız? Öyle bir şey olamayacak tabii. Yani sadece anayasa yaparak ve anayasa yaptığımız için daha iyi bir hale gelmeyeceğiz. İnsanlar zaten iyiye gitmiyoruz. Mesela Kürt sorununu çözmeden demokrasiyi yerleştirmek nasıl mümkün olacak? Özgürlükleri genişletmek nasıl mümkün olacak? İkisi birbirine bağlı. Kürt sorunu özgürlükleri genişleterek çözülür. Özgürlükleri genişletmek Kürt sorununun çözümünün yolunu açar. Şimdi ikisinden de uzağız. Ne Kürt sorununun çözümünde bir ciddi açıma kat ettiğimiz belli bir ufka, umut veren bir ufka geldiğimiz söylenebilir. Ne de özgürlükler konusunda hakikaten mesafe aldığımız söylenebilir son 1-2 yıl, 3 yıla göre. Evet, özellikle de bu işte KCK tutuklamalarıyla ve gazetecilerin üzerine gidilen bu geniş tutuklamalarla bütün geriye de doğru gittiği rahatlıkla söylenebilir herhalde. Evet, bence de o nedenle o zaman bu anayasadan kim ne bekliyor? Evet. Yeni bir anayasadan kim ne beklesin? Belli bir çevre 82 anayasasının otoriter, inkarcı, sert yapısını zaten savunuyor. Onlardan uzaklaşmak istemiyor. Bu gidişat onları, asıl onları sevindiriyor. Ve anayasa, yeni anayasa istemeyenler böylece daha fazla rahat etmiş oluyorlar böyle bir ortamda. Şimdi ortada yeni anayasa işini üstlenmiş bir meclis başkanı var. Daha doğrusu bu iş kendisine ihale edilmiş sanırım. Yani meclis başkanı da bu durumdan çok hoşnut görünmüyor aslında. Yeni anayasa meselesinde sorumluluğun kendisine bırakılmış olmasından yakınmıyor. Kamuoyunun önünde de yakınmıyor. Biz kendisiyle görüştük, 2 saat kadar sürdü o görüşmemiz. Bu raporu hazırlayan ekip olarak. Bu anayasa reformu aracılığıyla evet. Türkiye'nin denge ve denetleme sisteminin güçlendirilmesi. Evet, biraz projesi. Uzun bir başlık. Evet. Hasan Cemal de haklı olarak. Başlığı ben koymadım, o kadar uzun başlık koymayı sevmem. benim eserim değildir o. Şimdi neyse, yani ki orada görüyoruz ki gördük ki Cemil Çiçek bayağı dertli. Kendi geldiği parti, yani AKP başta olmak üzere siyasi partilerin bu konuda çok hevesli davranmadığı, yeterli desteği vermediği gibi bir duygusu, bir tespiti var. Bunu saklamıyor. Çeşitli şekillerde dile getiriyor. Şimdi Cemil Çiçek yeni anayasayı öyle hani sırf özgürlükçü, demokrat bir insan oluverdi diye istiyor değil. Cemil Çiçek'in yeni anayasayı istemesindeki, yeni anayasa sürecinin daha hızlı ve etkili işlemesini istemesindeki asıl sebep bu işin altında kalmamaktır. Bu işin altından kalkmamış bir politikacı olarak tarihe geçmemektir. Bu da anlaşılabilir bir kaygıdır. Bu kaygısı onu biraz daha aktif hale getiriyor yeni anayasayı yapma sürecinde. ama dediğim gibi o da şunu açıkça söylüyor. Diğer partilerde ve kamuoyunun çeşitli kesimlerinde büyük bir kısmında bir heyecan yok. Bu sürece katkı sunulmuyor diyor. Tabii o toplumdan yakınıyor ama toplumdan da yakınıyor. Yani toplumla ilgili de şikayetleri var. Ama hani kendisinin de şunu görmesi gerektiği hem yazılıyor hem de kendi bu tür görüşmelerde dile getiriliyor. Toplum neden ilgisiz sorusunu daha geniş bir bakışla değerlendirmeleri gerekiyor. Yani Cemil Çiçek'in de bu kadar yakınma yerine gerçekten sebep nedir bu ilgisizlikte? heyecan yokluğunda ya da eksikliğinde asıl sebepleri ona bakmak gerekiyor. Bu soruyu daha fazla ciddiye alması, bu soruyla daha fazla uğraşması lazım. Evet. Peki buradan cezaevleri meselesine geçebiliriz. Evet, geçebiliriz herhalde. Bence de, şimdi bu cezaevi mantığı, bu cezaevi sistemi, cezaevinin bir azaphane olması meselesi Türkiye'nin bu mevcut düzeninin en köklü uygulamalarından, en köklü, en güçlü anlayışlarından biridir. Biz biliyoruz ki karakollara ve cezaevine düşmek bir felakettir. Yani başınıza her şey gelebilir. Başınıza her şey, her şeyin altını çiziyoruz, gelebilir. Şimdi bir zamanlar gece yarısı ekspresi vardı, biliyoruz. Evet. Bilmeyenler için, hani belki gençler falan bilmiyor olabilir, bizi dinleyenler varsa gençler arasında. Bu Türkiye'de cezaevindeki uygulamaların ne kadar dehşetengiz olduğunu anlatan ve bütün dünyada çok fazla uyandıran, ses getiren bir filmdi. Evet, Türkiye'de de milliyetçi kesim tarafından uzun süre çok büyük tepkiyle karşılandı. Evet, yani Batı Gece Yarısı Ekspresi dendiği anda tüyleri diken diken oluyordu Türkiye'deki bu çevrelerin. Şimdi film Türkiye'de çok uzun süre yasaklı oldu. Sonra işte serbestleştirildi, izlenebildi. Şimdi filmi izlediğimizde tabii son derece kaba bir tasvir ve sunum olduğunu söyleyebiliriz. Yani öyle Türkiye'yi iyi tanıyan bir senaryo ve yönetmen ürünü bir film değildi, ama bütün o kaba yanlarına rağmen bir konuda kesinlikle haklıydı film. O da cezaevinde nasıl bir hayat olduğunu ortaya koymak. Yani bu konuda yalan söylemiyordu. Her ne kadar rafine bir film ortaya konmamış olsa da. Şimdi sadece o değil ki, 12 Eylül öncesinden de biliyoruz. 12 Mart'ları biliyoruz. Sadece siyasiler açısından da değil. Siyasi hükümlüler ve tutuklularla sınırlı bir eziyet anlayışı değildir sözünü ettiğimiz. Özellikle kadınlar ve çocuklar bakımından cezaevi hikayelerinin ne kadar acı verici, utanç verici olduğu neredeyse herkes tarafından, bu işle ilgili doğrudan ya da dolaylı ilgilenmiş herkes tarafından bilinen bir gerçek. Evet, Türkiye'de edebiyatında epey işlediği önem üzerinde durduğu, evet. Şimdi pek çok Orhan Kemal'den Sabahattin Ali'ye pek çok hikaye, hatta roman vardır bunlarla ilgili. Doğru, bir de biliyorsunuz yani Duvar filmi var, hani böyle Yılmaz Güney'in, evet. Müthiş, hani hele orada çocukların halini görüyorsunuz. Şimdi ben bu olayı duyduğum anda zihnimde canlanan görüntüler arasında doğrusu Duvar'ın yeri oldukça genişti. Şimdi başka filmler de var, ama hayat zaten orta yerde duruyor, gözümüzün önünde duruyor. Bu çocuk yuvaları denen yerler, çocuk ıslah evleri denen yerler veya işte çocukların kapatıldığı cezaevleri. Evet, evet, hatta sözüm meclisten dışarı bayağı da görerek de yaşamış olanlar var aramızda bunu. Şeyde şimdi... Bu programı yapanlar arasında da. Ömer abi ben sen değilim. Ben değilim. Hayır, sen değilsin Ömer abi, yaşadı cezaevini, değil mi? Ne kadar kalmıştın abi? 22 ay 10 gün tam. Ha, 12 Mart'ta mı? 12 Mart. 12 Mart değil mi? Evet. Ben de öyle hatırlıyorum çünkü. Evet, yani sen de gördün ve gayet iyi bilebilirsiniz de, bilirsin zaten. Şimdi bu cezaevi hayatı mevcut düzenin 1982 anayasasıyla koruma altına alınmış zihniyetin en önemli laboratuvarlarından biridir. Eğer bugün, biraz önce de söyledik ya, niye ilgi yok, niye insanlar heyecan duymuyorlar yeni anayasa sürecinden. Eğer bugün hala bu çocuklarla ilgili bu tür olaylar yaşanıyorsa cezaevlerinde, demek ki bir şey değişmiyor, değişmemiş, değişmeye niyet nasıl inandırıcı olsun ki insanları, nasıl inandırsın? Evet, bir değişim yaşanacak ve bu değişim işte olumluya doğru olacak. Önce mesela anayasayla bir ilgisi yok cezaevlerindeki durumu düzeltmenin, bunu bilelim önce ve orada bir özgürlükçü, orada bir güvenlikli hayat kuralım, öyle değil mi? Evet. Sadece o değil ki, ayrıca bu çocuklar neden içerideler? Taş atan çocuklar bunlar, değil mi? Niye böyle bir muameleye tabi duruyorlar? Çünkü terörle mücadele kanununda yapılan değişiklikler vardı 2006 yılında. Ve terör örgütü adına eylem yapmayı terör örgütü üyeliği gibi cezalandıran bir hüküm getirilmişti. Ayrıca işte yaşları 15'in üstünde olanlara da terörist, hani tırnak içinde teröristler gibi muamele yapmayı öngörüyordu. Yani onlar da büyüklerle aynı mahkemelerde yargılanacaklardı. Cezaevleri açısından çocuk, konacakları cezaevi açısından çocuk sayılmayacaklardı. Yani infaz sistemi açısından da yetişkinler gibi muamele göreceklerdi. Şimdi bunların ne kadar büyük sıkıntılar, acılar yaratabileceği o zamanlar da söylendi, bizler dahil bir sürü insan söyledi bunu. Buna dikkat çekildi, kampanyalar açıldı. Bu da Kürt sorununda güvenlikçi bakışın ürünü olan bir durumdur. Kürt sorununda bu bakış açısını terk ettiğine dair güçlü bir işaret vermeden insanların yeni bir şey olacağı, yeni şeyin de olumlu nitelik taşıyacağı konusunda umutlu ve iyimser olmalarını nasıl bekleyebilirsiniz ki? Evet. Şimdi hani ortaya atılan iddialar diye yazar gazeteler ya. Doğrusu hani bir bilim insanı olarak pek çok konuda belli bir kuşku marjını, payını bırakmak gerektiğini bilirim. Bunu da yapmaya çalışırım. Yani bir iddia ortaya atılmışsa bu sanki gerçekmiş gibi hemen alıp onu kullanmayı doğru bulmam. Bir temkin zaten gerekiyor. Hani bunu da yaptığımı sanırım. Fakat bazı konularda o temkini bırakamıyorum, yaratamıyorum. Yani bu iddialar ortaya atılmışsa bunun çok daha fazlası gerçektir gibi bir duygu var bende. Evet ve sanıyorum bu paylaşılıyor da, yani bunları pekiştirecek nitelikte, onlara ek nitelikte de iki şey vardı, yazı vardı yine geçen hafta. Demiray Oral'ın bu hapishanelerdeki işte adli tıptan bir türlü raporun da gelmemesi sonucu ağır hasta olan ölüme mahkum, evet ya, insanların resmen öldürülmesi giden bir süreç, onların ölümüne giden bir süreci anlatıyordu ki hakikaten tahammül ötesi. Yıldırım Türker'in de alıntıladığı bir Fatma Tokmak'ın mektubu vardı, Cumhurbaşkanı Gül'e yazılmış açık mektubu. O da yani içeride anlatılan şeylerin gerçekten insanı, yani her anlatılanın biraz daha iç acıtıcı hale geldiği bir tablo çiziliyordu. Bu şeylerle beraber düşünülünce, pozantıyla çok, evet, vahim bir tablo var yani. Gerçekten vahim bir tablo var. Gerçekten ve tabii hükümetin bu meseleye yaklaşımı da hani gerçekten çok sinir bozucu diyeyim en hafif tabiriyle. Mesela geçen gün Bülent Arınç'ın yaptığı açıklama. Evet. Hayır, nasıl böyle bir açıklama yapabiliyor dedirtecek nitelikte idi. Hani bir defa bu iddiaların üstüne çok sert bir şekilde gidileceği mesajını en ufak bir tereddütte yer bırakmadan vermek durumundadır. Ve henüz soruşturma devam ederken cezaevi görevlilerini kayıran, kollayan en ufak bir imaya bile hakkı yoktur. Ama yapılan açıklamalar hiç de öyle değildi. Yani gene o bildiğimiz devlet zihniyeti, on yıllardır tanıdığımız devlet yetkilileri ağzı burada da vardı. Yani evet işte tabii ki bilmem ne falan yapacağız ama bir bakalım, henüz hani ortada bir iddiadan fazlası yok. Dün şöyle bir şey Twitter'da gördüm. Bugün gazetelere bakma imkanım da olmadı daha. Gözü şu an önümde ama hani konuşurken bakmak da zor oluyor. Orada bu çocuklarla konuşan gazetecilerin gözaltına alındığına dair haberler. Var mı böyle bir şey? Var. Doğru. Evet. Doğru maalesef. Yani son onu biraz ele almaya çalıştık. İki kişinin adından bahsediliyordu ama CNN Türk'ün haberine göre üçü de, yani DİHA'nın Adana muhabirleri Ali Buluş, Hamdullah Keser ve Özlem Avuç da gözaltına alınanlar arasında. Onlar da DİHA bürosunda. Onlar da büyük ihtimalle soruşturmanın gizliliğini ihlalden ya da böyle uyduruk bir gerekçeden alınmışlardır. Ne oldu? Başka ne için olabilir? Açıklamayı yapmıyorlar. Yok, onunla ilgili başka bir açıklamaya rastlamadık yani. Eğer gerekçe oysa zaten o çok komik. Yani Türkiye'de gizliliği olmayan birinci şey soruşturmadır, biliyoruz ki. Yani bu soruşturmanın gizliliğini tepeden tırnağa ihlal eden polis ve savcılık kurumlarıdır. Her türlü soruşturmayla ilgili istedikleri kadar istedikleri kişilere bilgi servis ediyorlar. Ama işlerine gelmediğinde de bunu kullanabiliyorlar. Başkalarına karşı bir tehdit olarak, bir korkutma aracı olarak kullanabiliyorlar. Evet, müthiş bir çifte standart örneği yani. Evet, bir çifte standart örneği gerçekten. Bir şey daha var ki bu pozantıda. Yani o hani konuşurken, düşünürken gerçekten öfkeleniyorum. Şimdi bu çocuklara cezaevinde Kürt oldukları için ve Kürt siyasetinde işte böyle taş atarak ya da sözle yakın durdukları için çok ağır muameleler yapıldığını tahmin etmek gerçekten zor değil. Şimdi bu diyelim ki, yani bunlar Kürt olabilir veya başka Kürt olmayabilirdi de, çocukların Türkiye'de cezaevlerinde kimliklerine bakılmaksızın maruz kaldıkları pek çok zulüm, haksızlık, iğrenç uygulama vardır. Bu doğru. Fakat Kürt sorunu söz konusuyken, bu ve Kürt sorunu bu kadar yakıcı bir haldeyken, bir Kürt çocuğuna cezaevinde böyle bir muamele yapıldığında Kürtlerdeki algı bunun kendi kimliklerine bir tecavüz olduğu şeklinde olur. Yani burada hani insanlar abartıyorlar canım, hani Kürt olduğu için de bu kadar fazla tantana yapmaya gerek yok gibi itirazları belki bazıları, çoğu kişi açıkça dile getirmiyor ama belli çevrelerde akıllardan geçmiyor değildir. Hatta dile de getiriliyordur. Evet, Kürtlerle ilgili mesela Uludere'de de benzer şey oldu ya. Yani oradaki katliam öldürülen Kürtlerin korucu olup olmamasına, herhangi bir şeye batmaya gerek olmaksızın Kürtler tarafından kendilerine, kimliklerine, varoluşlarına yönelik bir saldırı olarak algılanıyor çoğunluk tarafından. Şimdi cezaevindeki bu muamele dediğim gibi hani iddia aşamasındadır ama bence böyle bir şeyin iddiası ortaya çıkmışsa Türkiye'de, bir erkek çocuğun kendisine tecavüz edildiğini açıkça söylemesi halinde, artık orada Türkiye'nin toplumsal kültürünün şartlarına, hele Kürtler arasındaki bu yapıyı bilince, burada iddiadan çok öte bir durumun, hatta çocukların anlattığından daha vahim bir tablonun olduğunu düşünebiliriz. Çünkü hani biliyorsunuz, tecavüzü yetişkinler de saklama eğilimindedir. Ama evet, hele çocuklar, hele erkek çocuklar. Öyle değil mi? Evet. Şimdi bunu kendileri dile getirmişlerse artık ortada gerçekten hani tüylerimizi ürpertecek bir durum olduğunu varsaymak mümkün. Şimdi biraz önce çizmeye çalıştığımız tablo içinde bu çocuklar Kürt oldukları, taş attıkları için içeridedirler. Zaten ifadelerinden de anlaşılıyor ki gardiyanlar, cezaevi müdürleri sırf bu nedenle onlara kötü davranmışlardır ve bu durumların yaşanması için de gerekli ortamı hazırlamışlardır. Ve tehdit ve şantaj olarak da bizzat müdürün adını veriyor kullandığı sebebiyle. Yani en azından onun çok ciddi bir soruşturmaya tabi tutulması gerekmez. Ne oluyor? Tabii elbette bakın bu işin hukuksal yanıdır. İşte soruşturmalar açılmalıdır ama çok derin bir yaraya dokunuyor bu olay. Kürtlerde kendilerine, kimliklerine, varoluşlarına yönelik bir saldırı ağır ve çok çirkin bir saldırı olarak algılanıyor bu tür durumlar. Ve bunların yarattığı öfke de hakikaten çok büyük oluyor o zaman. Evet, tam bir toplumsal çözülme ve evet senin deyiminde de çürüme ve kirlenme var. Ve kirlenme var tabii bu. Çavdar tarlasındaki çocuklardan söz etmiştim. Hani Holden'la bitirmiştim bu yazıyı da. Hakikaten hani onun sık sık kullandığı kelimedir. Bir şey olur, Holden lanet olsun der. Yani hep dilinden dökülen kelime o. Benim böyle bir durum karşısında dilime gelen ilk kelime de olur hakikaten. Lanet olsun. Yani. Evet, maalesef bugün harika bir havada bir program yapma imkanı olmadı. Evet. Ama... evet. Hep aklıma bir de şey gelir tabii. Ya, bu müzik olarak biliyorum şimdi şu programın sonuna geldik. Ezgi'nin günlüğünün Leyla şarkısı. Yani orada da çocuğun işte dilinden anlatılan bir isyan, sessiz ince bir isyan, bir küskünlük havası vardır bilirsiniz. Evet. Çalınabilirse dinleriz. Bilebilirsek. Bunları bir gece önceden müzik ısmarlamanı yapmanı rica ederim. Bundan sonra öyle yaparız. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Meo Voto Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41